10% taniej. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu jest 5 kajakarzy wyciągniętych wczoraj z wody po wypadku na Skawie w Małopolsce. Stan jednego z nich jest bardzo poważny. Prezydent wręczy odznaczenia powstańcom warszawskim i tym, którzy dbają o pamięć tamtych wydarzeń. Spotkanie będzie w samo południe. Kupcy opanowali Gdańsk. W mieście trwa jarmark dominikański. 5 kajakarzy trafiło do szpitala po wczorajszym wypadku na Skawie koło Wadowic w Małopolsce. 4 z nich ma ogólne obrażenia. 32-letni mężczyzna, który był reanimowany, jest w stanie zagrażającym życiu. Do wypadku doszło po południu na Skawie w pobliżu Wadowic. Grupa kajakarzy ze Śląska próbowała pokonać próg wodny. Nie poradzili sobie z rwącym nurtem i wpadli do wody. W spływie uczestniczyło 15 osób w wieku od 24 do 36 lat. Powstańcy warszawscy spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą. To z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent między innymi odznaczy weteranów walk o stolicę i osoby pielęgnujące pamięć o powstańczym zrywie. Uroczystość będzie w samo południe w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski mówi, że uroczystość ma symboliczny wymiar. To jest moment wyjątkowy, bo to jest taki rodzaj corocznego podziękowania powstańcom warszawskim za to, co zrobili 74 lata temu, za to, że zaryzykowali życie dla ojczyzny. Są wspominani ci, którzy żyją i ci, którzy odeszli, których nazwiska są na murze pamięci. Ten moment jest wyjątkowy też dlatego, że wezmą w nim udział również wolontariusze i 500 harcerzy, więc powstańcy spotkają, można powiedzieć, że swoich kontynuatorów, że będzie miało miejsce sztafeta pokoleń. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, powstaniec warszawski Leszek Żukowski, podkreśla, że spotkanie z najwyższymi władzami państwa jest ważnym wydarzeniem. Powiedziałbym, że znaczenie obustronne, bo dla nas to jest zaszczyt, że władze się chcą z nami spotkać. Poza tym to jest okazja, że my się tam spotykamy, no bo przy takiej okazji trudno nie przyjść. Natomiast dla władz mają okazję, bo my jeszcze żyjemy, więc jeszcze trochę i nawet jak będą się chcieli z nami spotkać, to chyba na powązkach. My dziękujemy władzom, że są z nami, co dla nas robią dobrego, prawda? Wieczorem o 18:00 rozpocznie się zlot harcerski, rozpocznie go msza polowa w Parku Wolności przy muzeum oraz uroczysty apel. Prezydent Gdańska przekazał kupcom klucze do bram miasta. To znak, że na dobre ruszył jarmark świętego Dominika w Gdańsku. Główne i stare miasto wypełniło się po brzegi stoiskami i atrakcjami. Otwarcie imprezy przed dworem Artusa, mimo upału, zgromadziło wczoraj sporą widownię. Święty czuwa, by się jarmark świetnie udał! Ja życzę nam wszystkim wspaniałych 3 tygodni uczestnictwa w wielu wydarzeniach. To też mnóstwo, ogromna ilość wydarzeń kulturalnych, które przybliżają nam historię Gdańska. Bardzo ładne otwarcie, podobało się bardzo. Byłam pierwszy raz, jestem zauroczona. Przede wszystkim występem artystycznym. Super, jesteśmy pełni nadziei, że będzie ekstra. Jarmark Świętego Dominika to największa tego typu impreza w Europie. Potrwa do 19 sierpnia. Plan wydatków na obronność przyjęła Amerykańska Izba Reprezentantów. Chodzi o rok budżetowy, który rozpocznie się w październiku. W planach zarezerwowano m.in. pieniądze na wsparcie Ukrainy. Ustawę przyjęto stosunkiem głosów 359 do 54. Oddano w niej hołd ciężko choremu senatorowi Johnowi McCainowi, dołączając jego imię i nazwisko do tytułu dokumentu. Republikański polityk walczy z rakiem mózgu. Budżet na przyszłoroczną obronność Stanów Zjednoczonych został wyliczony na 761 miliardów dolarów. 250 milionów ma być przeznaczone na wsparcie dla Ukrainy. To jeden z priorytetów opublikowanej w styczniu nowej strategii obronnej Stanów Zjednoczonych. Innym z założeń jest zwiększenie wydatków na stacjonowanie amerykańskich wojsk w Europie. Wśród budżetowych planów opracowanych przez kongresmenów są też zapisy w sprawie rozmieszczenia w Polsce stałej brygadowej grupy bojowej. Aby budżet zaczął obowiązywać, musi teraz zostać zaakceptowany przez Senat oraz podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niemal w całym kraju możliwe dzisiaj przelotne opady, burze, a także lokalnie opady gradu. Wyjątkiem są krańce zachodnie, tam będzie deszcz, ale niewielki. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. My dog has fleas. My dog has fleas. Well, you've been working so hard. You need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion, we'll eat pineapple fresh from the can. And if you close your eyes and dream, you'll be amazed at just how real it seems. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. But as we see the sun go down, it casts a tropical hue over our little town. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii with me. Aloha. Dzień dobry, Franku, poranku. Kogo my tu dzisiaj w naszym wakacyjnym, zagadkowym studiu mamy? Kasię i Alicję. Alicja jest debiutantką, zgadza się? Tak. A Kasia? A ja już weteranką. Starą. Starą. Tak, naszą zagadkową Kasią. Za sterami zagadkowej maszyny zasiadła dzisiaj Grażyna Oczkowska, obok czuwak Marek Pawlukiewicz, a przy mikrofonie ja, Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbliżamy się nieuchronnie do półmetka naszych wakacji. Czy to udane wakacje? No pewnie. Oczywiście. A co takiego wakacje powinny w sobie mieć, abyśmy mogli powiedzieć tak, to są naprawdę udane wakacje? Zabawę. Wakacje powinny mieć w sobie zabawę, mhm. Miły czas z rodziną, radość. Może jakieś roller coastery. Czy ja dobrze pamiętam, że panie śpiewają? I to tak. Całkiem ładnie śpiewają? To poproszę teraz o taką próbkę maleńką, o fragment jakiejś wakacyjnej piosenki, tak żeby uczcić te nasze wakacje. Albo jakąkolwiek piosenkę, która kojarzy wam się z radością, z zabawą, z wakacjami. Albo taka, która pierwsza przychodzi wam do głowy. Mi tylko pada śnieg, ale to jest o tym. To dobrze, no to niech będzie tak przekornie. Pada śnieg, dzwonią dzwonki sen. No, chyba wystarczy, nie? Ale to zawsze jest ciekawe, jak ktoś może włączyć radio w tym momencie i pomyśli sobie zaraz. Co to za miesiąc? Co to za dzień? O co chodzi? Czy ja przespałem jak niedźwiedź pół roku? Dokładnie. No teraz Kasia. Tak bardzo kocham tu być, śmiać się do łez z innymi, dzielić smutki swe. Tu mogę uwierzyć, że by dopiąć swego, trzeba tylko mocno chcieć. I to nie było umówione, czy to prawda? Nie było. Nie było, to było spontaniczne. Przepięknie zaśpiewałyście. Na co dzień odwiedzacie muzykalową akademię? Tak, tak. Podczas wakacji odwiedzamy już nie muzykalowe akademie, nie szkołę, tylko piękne miejsca. Tak, tak. Oto jedno z nich. Umowa jest taka, ja podpowiadam, wy zgadujecie, dobrze? Dobrze. Znajduje się tu najdłuższa ulica w Polsce. Ma niemal 15 kilometrów długości. Ząbki? Nie są to ząbki. Znajdziemy tutaj także narciarski stok. To miasto, podpowiedź, tak, miasto, zbudowano na wielkim podziemnym jeziorze. Nie wiem, ja też nie wiem. To właśnie stąd wywodzą się najlepsze polskie czekolady, cukierki, śmietankowe karmelki i ptasie mleczka. Góra Wedla? Z badań naukowych wynika, że właśnie tutaj najprawdopodobniej, uwaga, wynaleziono, wczoraj się dowiedziałam o tym, sery. W miejscu, gdzie znajdowały się wykopaliska archeologiczne, odnaleziono fragmenty specyficznych naczyń i si. To okazało się, że służyły one właśnie do fermentacji mleka i produkcji sera jakieś 7,5 tysiąca lat temu, ale właśnie w tym miejscu to odkryto. Kopalnia Białka? Odbywa się tu wiele festiwali, uwaga, i konkursów muzycznych. Do najważniejszych należy zaliczyć Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. O, moja koleżanka była na tym konkursie. To ona by wiedziała. I wygrała. Tak. To chyba nie był ten konkurs. Mieści się tu wiele muzeów, galerii sztuki. Największa galeria to Zachęta. Zachęta? Zachęta? Zachęcam was do odpowiedzi. No, Zachęta. Gdzie ta Zachęta stoi? Co to za budynek? Gdzie on jest? Nic. To jest budynek? To jest budynek, a w tym budynku mieści się galeria przepiękna. No dobra, ostatnia podpowiedź. W herbie tego miasta znajdziemy postać kobiety z rybim ogonem. Syreny. Która trzyma w prawej ręce wzniesioną szablę, natomiast w lewej tarczę. Ciepło, ciepło, coraz cieplej? Tak, tak. Warszawa. Naprawdę? Tak. Pani Alicjo z Krainy Czarów? Jak brzmi odpowiedź poprawna? Taka sama chyba jak Kasia. Tak? Tak. No to zobaczymy, co na to pan Mieczysław Gajda nam powie. Miasto to z Zamku Królewskiego słynie. W herbie ma syrenkę. Wisła przez nie płynie. Miały panie rację, czy tej racji panie nie miały? Nie miałyśmy racji. Aha, to z jakiego powodu? Miałyśmy? Miałyśmy czy nie miałyśmy? No, przekonamy się. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Zostawiłem tak kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski. Dzień. jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita Czesław Niemen, Sen o Warszawie, a w naszym studiu aktor, śpiewający aktor. No! No i skromny do tego, Adam Fidusiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. I jeszcze ambasador do tego. Tak, jestem ambasadorem marchewek i warzyw i owoców. Mam nadzieję, że dostanę niedługo proporczyk w kształcie marchewki. Skąd do Polski trafiła marchewka, czy pan wie? Skąd się wzięła? Skąd się wzięła? Z ziemi. U nas w Polsce. Z ziemi. Ale z której ziemi? Jakiej ziemi? Z ziemi włoskiej do Polski trafiła. Prawda to? Tak. Przywiozła ją królowa Bona. Oczywiście. Ależ pan jest przygotowany. Włoszczyznę przywiozła. I dzięki temu możemy robić świetne zupy i być zdrowi i mieć witaminę D w ciele. Mhm. I możemy bałwana robić, który ma nos marchewkowy. Co wy dzisiaj tak z tą zimą? Tutaj Ala śpiewała, pada śnieg. Tęsknicie za śniegiem, za zimą? Nie, ja raczej nie. No, ja chyba też raczej nie. No to ciekawa jestem, jak teraz pan sobie poradzi. Możecie dziewczyny pomóc. Które warzywo smakuje jak szparagi i wygląda jak oset? Co? Dziewczyny, pomóżcie mi. Smakuje jak szparagi, wygląda jak oset. Zwłaszcza kiedy kwitnie. Ja nie wiem. Oset? Kar? Kartofel. Karczochy. Czy łączenie w jednej surówce pomidora i ogórka przyczynia się do zmniejszenia witamin w potrawie? Może tak być. Albo może też tak nie być. No to może czy nie może? 50-50. Ja myślę, że zmniejsza się. Stawiamy. Ostatecznie. Nie warto łączyć pomidorów i ogórków w jednej surówce, ponieważ, i to będzie bardzo, bardzo mądre sformułowanie, świeże ogórki zawierają duże ilości enzymu askorbinazy. Powtórzcie. Askorbinazy. Askorbinaza rozkłada witaminę C zawartą w pomidorach. Warto o tym pamiętać. Warto pamiętać. Warto też pamiętać, że jak się pokroi jabłuszko i pokropi je cytrynką, to ono dłużej zachowuje taką świeżość i piękny wygląd. A wie pan, że pan jest prawdziwym ambasadorem programu Warzywa i Owoce, tak. Bo pan jest taką energetyczną petardą. Bo mam w sobie dużo witamin. No właśnie. Dzięki temu tryskam energię. Której najwięcej? Witaminki C. I skąd pan pozyskuje tę witaminkę C? Z różnych źródeł. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale seler i por mają bardzo dużo witaminy C. Naprawdę? Tak słyszałem. I tak na surowo? Różnie można. Słuchajcie, ostatnio jechałem, na stacji benzynowej byłem i tam kupiłem taką przekąskę. Właśnie tam był i seler, i marchewka, i chyba kawałek pora też. Jak ja to zjadłem, to zamieniłem się w innego człowieka. Zacząłem skakać, fikać. Fikołki zacząłem robić na ulicy. Ale to głupio musiało wyglądać. Może głupio, ale dawało mi dużo szczęścia, słuchajcie. Dlaczego pan zgodził się wziąć udział w tej akcji? I dlaczego pan przekonuje dzieci? Bo to jest taka akcja, która dociera do szkół, do dzieci w młodszym wieku. Dlaczego pan ma poczucie misji i sensu? Bo widać, że to panu leży gdzieś na sercu. Mam takie poczucie, ponieważ za moich czasów było zupełnie inaczej. U nas było tak, że był jakiś sklepik szkolny i modą było jedzenie produktów czekoladowych, cukierkowych, jakieś takie, albo podobnych. Takie podobne rzeczy. Sezamki, cukierki, lizaki, barwniki, konserwanty, wszystko. To się jadło, kleiło się w buzi i stawało się z dnia na dzień coraz większym grubaskiem. Mm-hmm. Pamiętam, był taki czas, że nie wiedziałem, skąd nagle tak dużo się mnie zrobiło. Musiałem to potem zmienić. Zmieniłem nawyki żywieniowe i wprowadziłem trochę ruchu do do życia. A wy zresztą też doskonale wiecie, co to jest ruch. No bo wy no macie, pewnie. No pewnie, bo wy tańczycie, śpiewacie, robicie wszystko. No i ja też zacząłem. To było coś, co skłoniło mnie do tego, żeby propagować, szerzyć się, żeby szerzyć dobrą nowinę, szerzyć dobre nawyki, szerzyć wiedzę, bo jestem wielkim fanem komunikacji i dzielenia się wiedzą. Jest pan także wielkim fanem sztuki? Tak. Nie wiem, czy pan słyszał, ale my tu podśpiewujemy sobie od samego rana. To może pan by zaśpiewał? No też. Bardzo proszę. Jak pana wykonanie brzmią zdrowe warzywa? Bardzo brzmią tak, uwaga. Dziewczyny, jaki jest wasz ulubiony owoc? Owoc? No śliwka, tak. Śliwka, brzoskwinie. Mamy już śliwkę, brzoskwinie, więc uwaga, śpiewamy wszyscy razem. Uwaga. Śliwki, brzoskwinie. Pięknie, dziewczyny, jesteście super. A ja lubię marchewki. Marchewki też są ja spoko, też. Ale to na drugi singiel. Dobrze. To na drugi singiel będzie. No bardzo panu dziękujemy, panie Adamie, bo mam takie przekonanie, że te dzieci, które teraz nas słuchają, tak, to przynajmniej bardziej ciepło pomyślą o selerach, porach, o tej marchewce, której być może nie lubią, a może i spróbują. Ale słuchajcie, marchewka jest świetna. Nie wiem, czy wy kojarzycie takiego królika z bajek, on też cały czas podje... No. Tak. On cały czas podjadał marchewki i miał świetne przygody. I ja myślę, że pan zasługuje na nagrodę. Marchewek jaką nie nagrodę? Mamy, ale ta nagroda będzie taka nasza, radiowa. Już za chwilę do tego studia wbiegnie królik Bugs. Zawsze chciałem poznać królika Bugsa. To proszę poczekać, ale zanim podziękujemy panu serdecznie. Pan Adam Fidusiewicz tak ciekawie opowiadał nam o tym, co takie ważne, co takie zdrowe, co takie niezbędne w naszym życiu, jak warzywa. Owoce, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Zwariowane melodie. Audycja finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego w ramach programu dla szkół. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A dzisiaj, jak na poczytajki przystało, mamy książkę, która jest bardzo ważną książką dla dzisiejszej audycji, dla tych opowieści, które już zabrzmią za chwilę. Tytuł Warszawiacy zilustrowała, napisała, wymyśliła Małgorzata Różkowska. I teraz uwaga, uwaga, otwieramy stronę jedną z pierwszych, a tu coś bardzo, bardzo ciekawego. Uwaga, lubicie baśnie? No pewnie. A bajki? Tak. A legendy? Tak. No. To posłuchajcie. Fajnie. Dawno, dawno temu, gdzieś na dalekiej północy, mieszkały dwie piękne siostry, takie jak wy. Były to syreny, w połowie kobiety, a w połowie? Ryby. Ryby. Któregoś dnia postanowiły się rozstać. Jedna siostra dotarła w miejsce, w którym później założono miasto Kopenhaga. A Kopenhaga to stolica? Danii. Mhm. A druga, pokonawszy zimne i niebezpieczne wody Bałtyku, wpadła do szerokiej, pełnej wirów rzeki. Była to rzeka? Warszawska? Wisła. Syrena płynęła nią na południe, aż w końcu zmęczona zatrzymała się przy urokliwej skarpie w pobliżu niewielkiej wioski. Była nią tak zachwycona, że zaczęła śpiewać. Jej niezwykła, hipnotyczna pieśń niosła się daleko, daleko, aż dotarła do rybaków pracujących przy brzegu. A ci zasłuchali się i znieruchomieli zauroczeni. No potem wpadli na okrutny pomysł, potem ją złapali, a potem zawołali takiego pastuszka, Staszka, słuchaj Staszku, powiedzieli, ty pilnuj jej. No ale Staszek zachwycił się jej głosem, zakochał się w tym głosie i ją uwolnił. No i takie są to opowieści o naszej warszawskiej Syrence. Syrence, tak. A potem jak otwieramy stronę dalej, to mamy przepiękne historie, bardzo ciekawe, zabawne, naszpikowane informacjami niezwykle interesującymi o mieszkańcach tego miasta. I na przykład, proszę bardzo, jest to powieść o królowej Bonie, która po śmierci swojego męża, króla Zygmunta Starego, przyjechała do Warszawy i przywiozła włoszczy sny. Jak dalej przewracamy stronę, to mamy opowieść na przykład, o, tu jest dużo tych ludzi wyjątkowych. Jest piękna opowieść o Stanisławie Augustie Poniatowskim. Słyszały panienki o kimś takim? Nie. Nigdy w życiu. A co słyszałaś? Coś tam nasza nauczycielka mówiła i opowiadała o różnych tych historiach i takich. Warto słuchać uważnie nauczycielki, a pewnie opowiadała ona tak. Stanisław August Poniatowski wstaje rano, bardzo wcześnie. Budzi się w swoim łożu na zamku i prosi o nocnik. Co? No tak, bo nie było wtedy jeszcze toalet. Kamerdyner Franciszek Ryks przynosi władcy porcelanowe naczynia, a potem wynosi je czerwonym korytarzem. Król idzie do garderoby, zanurza koniuszki palców w wodzie różanej, czyści zęby kredą. Potem czas na wkładanie jedwabnych pończoch i pantalonów. Jeszcze biała koszula, frak i fular, taki prototyp krawata, który trzeba misternie ułożyć. Król nie ubiera się sam. Ma od tego całą armię służących. Trwa to bardzo długo, prawie, wiecie jak długo? Godzinę? 2 godziny. 2 godziny. Stanisław August nie chce marnować czasu, zatrudnia więc sekretarza, który w trakcie porannej toalety czyta mu mądre książki. A ta informacja, którą już na pewno musimy zapamiętać, to ta, że Stanisław August Poniatowski był ostatnim elekcyjnym królem Polski, mieszkańcem, rzecz jasna, jakiego miasta? Warszawy. Tak. I tych postaci jest dużo, dużo więcej. Co prawda tylko kilkoro z nich mogło wybrać się na przejażdżkę tramwajem, ale na to, jakie to miasto dzisiaj jest, porządnie zapracowali oni wszyscy. Kiedy rano jadę 18, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu Marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel, i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwajom. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmniejszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się chyli, widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. Patrzę na wodę, latarnie w niej drżą i śpiewam w Warszawie mej piosenkę tę. Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. Irena Santor, na prawo most, na lewo? Most. Jasna sprawa. Dzisiaj nie dla każdego to miasto jest najmilsze, ale aby mogły w tym mieście jeździć tramwaje i aby autobusy mogły zaglądać w okna tym tramwajom, trzeba było o to zawalczyć w bardzo bolesny sposób. Dokładnie 1 sierpnia mija pewna ważna rocznica. Domyślacie się jaka? Rocznica... 1 sierpnia. Warszawy. Rocznica wybuchu powstania Warszawskiego. Warszawskiego. To już 74 lata. A ja witam w naszym studiu, no z dużym wzruszeniem, reżysera i scenarzystę filmów dokumentalnych, aktora lalkowego, ale to było później, bo najpierw na samym początku tej drogi, jeszcze przed wojną, nasz zagadkowy gość ukończył dwie klasy szkoły podstawowej, był członkiem gromady zuchowej Wilczki, a w lipcu 1939 roku, czym wam się kojarzy ten rok, ta data? 1939 rok. No wtedy wybuchła wojna, druga wojna światowa. I wtedy nasz gość uczestniczył w kolonii zuchowej. Potem rozpoczął naukę w trzeciej klasie obowiązkowej szkoły niemieckiej. No i pewnie o tym wszystkim opowie nam sam, ale potem przyszedł sierpień roku 1944 i właśnie wtedy, 1 sierpnia, wybuchło powstanie warszawskie. Witamy serdecznie pana Włodzimierza Dusiewicza. Po harcerzku się mówi czuwaj. Czuwaj, w takim razie czuwaj, panie Włodzimierzu. Czuwaj. Ile pan miał wtedy lat? 13. A kiedy wybuchła wojna? Kiedy wybuchła wojna, skończyłem drugą klasę szkoły powszechnej, bo przed wojną była publiczna szkoła powszechna, taka była nazwa. Aha. I miałem ukończone 8 lat. 8 lat, dokładnie tak jak Alicja. Zgadza się, Alu? Tak. Ja w rodzinie byłem jedyny chłopak, bo były dwie siostry, starsza i młodsza. Nie pamiętam ze zdjęć i z opowiadań, że w tamtym okresie, jak się rodził chłopiec, to bardzo często przy jego urodzinach była czapka wojskowa, albo jakiś znak wojskowy i było napisane: urodził się przyszły obrońca ojczyzny. Naznaczony. Już wtedy myślano o tym, była tak, te wojny były częste i tak ta niewola była częsta, że ten mały dzieciak, który przyszedł, będzie kiedyś w przyszłości obrońcą ojczyzny i pod tym kątem nas trochę chowano. Ale ten mały chłopak nie wiedział, długo jeszcze nie wiedział, że będzie bronił stolicy tego kraju, że weźmie udział w powstaniu warszawskim. Ja byłem uczestnikiem powstania i pełniłem służbę jako 13-letni łącznik. Ja nie miałem ani karabinów, ani granatów, ani nic z tych rzeczy, bo po pierwsze to by było niezgodne z jakimkolwiek regulaminem i zdrowym rozsądkiem, bo dorośli często nie mieli broni. A poza tym, kto by dał dzieciakowi broń do ręki? To znaczy, ja miałem według metryki 13 lat, ale według przeżyć i doświadczenia jakieś 15 na pewno. A choćby nawet straty ojca, prawda? Tak. Choćby nawet to. Były całe dyskusje, czy młodych chłopców wcielić do konspiracji, dać im pewne zadanie, czy nie. I oczywiście byli zwolennicy i przeciwnicy. Byli ci, którzy powiedzieli, dzieciaków nie wolno brać, bo to niebezpieczeństwo. I się okazało, że nie mieli racji. Że myśmy zdali znakomicie egzamin, ja mówię w tej chwili w imieniu wszystkich moich kolegów, którzy pełnili tą służbę. Najmniej nas zginęło na służbie i myśmy wykonywali takie rzeczy. Myśmy się dopiero po wojnie dowiedzieli, co myśmy tak naprawdę robili. Ale to wszystko działo się po to, aby obronić jedno – wolność. Pigment siedzi w mojej skórze, pigment siedzi w mojej naturze. Świat się składa z elementów, które tu stoją z pigmentu. Pigment kojarzy mi się z kolorem. Kolor kojarzy mi się z wyborem. Wybór kojarzy Joszko Broda, Dzieci z Brodą i Pigment. A w naszym studiu pan Włodzimierz Dusiewicz. Panie Włodzimierzu, powiedział pan przed chwilą, że wy, młodzi chłopcy, 13-letni chłopcy, 11-12, nie zdawaliście sobie sprawy z tego, co się wtedy podczas Powstania Warszawskiego działo i co robiliście. Ale chcę dopowiedzieć jedną drobną rzecz, że przed nami byli tacy sami, którzy robili to samo w innych momentach naszej historii. Orlen Talwowskie. Dla nas to był wzór. Przed wojną było tak, jak teraz się mówi o powstańcach Warszawy. To myśmy tak mówili o Orlen Talwowskich. I miałem spotkanie przed całą wojną z taką grupą, którzy już nie byli Orlentami, bo już wyrośli. To był 19 rok, kiedy oni byli Orlentami. I ciągle nie mogę sobie skojarzyć, jak to było, jak oni byli tacy mali i robili podobne rzeczy, co my, w innych warunkach. Ale o to samo chodziło, prawda? To też chodziło o wolność. I myśmy mieli wzorce. Jak Józef Piłsudski tworzył pierwszą kadrową, to zgłosiło się 74 chłopców w wieku 13 lat, że chcieli służyć. On pomyślał, jeżeli oni, 13-letni, mają już taką chęć służby i tak są przygotowani, z jakich oni pochodzą domów, i że nie można tego zlekceważyć i nie można ich wyrzucić, bo to krzywdę by się im zrobiło straszną. I on obdarzył wielką opieką, oni musieli kończyć szkoły. I w 20 roku oni odegrali najważniejszą rolę. Ci chłopcy 13-letni w 20 roku byli najpełniejsi. Ten cud nad Wisłą to są również ci, którzy wtedy mieli 13 lat, jak się tworzyła pierwsza kadrowa w Krakowie. Gdybyśmy teraz mogli znaleźć się razem z Alą 8-letnią, razem z Kasią 10-letnią, razem z naszymi słuchaczami, którzy mają niewiele lat w tej powstańczej Warszawie. Stanąć, nie wiem, w jakimś miejscu, powiedzmy na Placu Trzech Krzyży. Proszę tym dzieciom wytłumaczyć, jak ta Warszawa wyglądała. Była zupełnie inna. Wielka ruina. To było coś strasznego. To się nie da opisać. Właściwie prawie nie było żadnego budynku całego w Śródmieściu. To znaczy, niektóre dzielnice ocalały, jak Ochota. Mokotów częściowo ocalał. No, ale Stare Miasto, Wola, to była zrąbana strasznie. Śródmieście Północ też była bardzo zniszczone. Śródmieście Południe też. Proszę pana, bo ja mam takie pytanie. A czy wy w tych czasach mogliście sami chodzić do sklepów tak bez żadnej opieki podczas tego? Ja mieszkałem na Mokotowie, tam, gdzie mniej więcej teraz jest metro Wilanowska, w tym rejonie. A szkołę miałem na ulicy Kruczej, tam, gdzie jest Grand Hotel. Więc jeżeli ja z Mokotowa, z tak dalekiej, odległej, zdążyłem i do szkoły, i jeszcze być ministrantem służyć, i tego, i sam oczywiście, sam. Nie było mamy, nie było taty, nie było mamy, nie było babci, taty, nie było siostry, nie było babci. Ale ja przedtem musiałem tą Warszawę poznać i wiedzieć, jaki tramwaj gdzie jedzie. A na czym polegała pana funkcja podczas Powstania Warszawskiego? Ponieważ myśmy byli synami ludzi mundurowych w internacie i nasi ojcowie zginęli w kampanii wrześniowej lub w innych sposób, ale zginęli, to nas od razu przygotowywali do służby specjalnej. Powiedzieli, że my po tych naszych przeżyciach jesteśmy psychicznie bardziej odporni na pewne rzeczy i nie pomylili się. Nas przygotowano od początku do służby łącznikowej dla wywiadu Armii Krajowej. I teraz dziewczynki, wyobraźcie sobie, że pan Włodzimierz ma, nie wiem, 10-12 lat? Więcej trochę. No dobrze, 13. 13 miałem w powstaniu, 12 jak wstąpiłem do szarych szeregów. Ja nie wiem, w którym momencie pana życia to się wydarzyło, ale pan Włodzimierz otrzymuje kopertę. I osoba dorosła mówi, słuchaj, to jest zaproszenie na ślub. Wsiadaj na rower i jedź 20 kilometrów, ale nie daj się złapać Niemcom. Tak było, prawda? To było jeszcze w Grodzisku Wielkopolskim. To jeszcze było wcześniej. Miałem rzeczywiście tyle lat, co pani powiedziała. Aha. To było wtedy, kiedy ja chodziłem do szkoły niemieckiej. Tam była inna konspiracja niż tu. Tam wszystkich znali. I dlatego mnie wybrano, bo znali mnie po prostu, że zawieź tam na ślub, na zaproszenie, na jakieś imieniny, koperty, tylko nie daj się złapać. Mhm. Dali mi rowerek. Ja takim rowerkiem jeździłem, te zaproszenia oddawałem, bo bardzo często niektórych tych istnych to znałem jeszcze sprzed wojny. I to nie były zaproszenia na ślub, prawda? Nie, to nie były zaproszenia na ślub. To były instrukcje, pismem sympatycznym pisane, a pismo sympatyczne to jest takie, że pisze się mlekiem, białym mlekiem. Jak to wszystko zaschnie, to białe mleko jest białe na białej kopie, nic nie widać. Mm-hmm. I dopiero jak się trzeba wiedzieć, jak odczytać. Jak się weźmie gorące żelazko i tak się przejedzie po tej kartce, wychodzi napis. Ja o tym nie wiedziałem. Oni angażowali młodych chłopców, którzy dawali im rowerki i nikt nie wiedział, co on wiezie. Co oni robili? Odkręcali siodełko, wkładali do rury instrukcję, zakładali siodełko i nikt nie wiedział, oczywiście ja nie wiedziałem o tym, ja się dowiedziałem po wojnie. I nikt nie wiedział, że ja coś wiozę. Ja wiozę to zaproszenie na czy na ślub, czy na imieniny, czy jakieś tam inne okazje. Bo pan nie mógł wiedzieć, że ryzykuje własnym życiem, prawda? Nie tylko ja. I ten, co mnie wysyła, i ten, co odbiera. Ale na szczęście Niemcy się nie zorientowali. Nikt się nie zorientował, że ten smartfon, który jedzie na rowerku, ma coś w siodełku. Ja też nie wiedziałam. Czy to nie jest sprytne? To jest sprytne, ale też pan ma dobrą opiekę gdzieś tam na górze. Pewnie, że się nic złego nie stało. Pani, to było tak przemyślane, że było 100% bezpieczeństwa dla nas. A potem był pan łącznikiem w Warszawie? To w Warszawie. I to na czym było polegało to? I nas od razu szkolono takie rzeczy jak spryt, zapamiętanie. Jednym spojrzeniem, właściwie tak jak błysk aparatu, utrwalić w pamięci wszystko to, co jest najważniejsze, prawda? Panie Włodzimierzu, ale gdyby pan mógł sobie przypomnieć takie jedno zadanie, taki jeden moment podczas Powstania Warszawskiego, kiedy pan był łącznikiem i na pana barkach dziecięcych spoczywała wielka odpowiedzialność, dostał pan zadanie. Co to było za zadanie? Ja chodziłem z Mokotowa do Śródmieścia, południe. Wiem, że to było zalakowane. Ja nie wiedziałem, czy co ja niosę. Ja nie znałem treści, oczywiście nie znałem treści. Nie mogłem znać, bo to jest nie moja sprawa. Ja miałem tylko przekazać. Wiem, że jak otworzył ten oficer ten list, to przeżył się. Jezus Maria, tylko krzyknął, więc musiało być coś bardzo ważnego, co ja przyniosłem. A się okazuje, że to było rzeczywiście bardzo ważne, że na barykadach od czasu do czasu pojawiają się szpicle, którzy zakładają opaski. Szpiedzy. Znają świetnie język polski i słuchają. I to było ostrzeżenie, że przenikają pewne rzeczy do Niemców. To powiedzmy jeszcze, że wtedy nie można było wyciągnąć z kieszeni komórki i zadzwonić i ostrzec kogokolwiek. I dzięki takim dzieciom tak naprawdę udało się pewnie wiele istnień ludzkich ocalić. Panie Włodzimierzu, pan jutro tutaj w naszym ogrodzie przy Myśliwieckiej będzie śpiewał. To będzie koncert pod tytułem Alert przed godziną W 2018, dedykowany wszystkim pana kolegom, powstańcom, wszystkim harcerzom. Zaśpiewają wtedy właśnie weterani Powstania Warszawskiego. Czy pan może dla nas, dla zagadkowych słuchaczy, jakąś próbkę zaprezentować, kawałek piosenki? Takiej piosenki, która dodawała wam odwagi wtedy, w tej płonącej, zrujnowanej, zbombardowanej Warszawie, wam dzieciom Powstania Warszawskiego. Ponieważ chodziłem do szkoły w Śródmieściu, miałem bardzo dużo kolegów i nie wiedziałem wtedy, że ci koledzy też byli w konspiracji. I trafiłem w jednym momencie do takiego mojego serdecznego kolegi, który też był harcerzem. I u niego zebrała się taka grupa, która uczyła się nowej piosenki. Bardzo mi się ta piosenka spodobała. Teraz jakby trochę jest zapomniana, ale bardzo mi się podobała, bo na czasie to był Marsz Powstania Warszawskiego. I ja tą piosenkę nauczyłem się tu w Śródmieściu i do dziś pamiętam. I słowa, i melodię. Zaśpiewa pan? Zaśpiewam. Już czas, bór wzywa nas, na bój na krwawy w obronie Warszawy powstania, marsz i nagle z bram, jak piorun na grom, sypią się strzały wolności i chwały o każdy dom. Armia AK rozkaz ma do ataku. Niestraszny jej tygrysów jęk. Wśród jadu pól z ulic pól rujch chłopaków, a w sercach i brzmi wolności śpiew. Panie Włodzimierzu, ma pan tak młode oczy. Ma pan 87 lat i oczy młodego chłopaka. Był pan warszawskim dzieckiem i szedł pan w bój. Narażał pan swoje życie. Po to, byśmy my dzisiaj nie musieli narażać swojego. I za to panu bardzo, bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Włodzimierz Dusiewicz. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie tworzy śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, Lewola i Mokotów. Ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, będziemy bój, za każdy kamień twój, stolico da. Dzieci z brodą, Joszko Broda, warszawskie dzieci. A my w naszym studiu serdecznie witamy. No, następna osoba przyszła, która ma niesamowicie młode oczy. Pani Jadwiga Chruwciel, córka generała Antoniego Chruwciela, komendanta okręgu warszawskiego Armii Krajowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Miłe powitanie. Pani powiedziała, wchodząc do tego studia, że to jest ten rok, kiedy pani chwali się swoim wiekiem. Tak, tak wprost powiedzieć? Jeżeli pani sobie tego życzy, no, oczywiście. To jest akurat kilka, no dosłownie dni temu przechodziłam taką cyfrę 90 lat. Tak. To się dobrze składa, dlatego że w naszym studiu są dwie artystki. Jedna ma lat 8, druga 10, czyli jedna jest dokładnie 80 lat młodsza, druga 82, ale ponieważ one świetnie śpiewają, to... Myślę, że z radością zaproponują jakąś urodzinową pieśń. 100 lat. Specjalnie dla pani Jadwigi będzie 100 lat? Mhm. Proszę bardzo. 100 lat, 100 lat. Ale to trochę mało, poczekajcie. Jeżeli człowiek kończy 90 lat, to ja o 200 poproszę. 200, 200, tak jest. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. No to teraz dla was jest robota. Macie 80 lat teraz, żeby dorosnąć tak jak ja. Także macie dużo roboty przed sobą. Trzeba i uczyć się, i podróżować, i poznawać ludzi, i mieć takie spotkania. Macie całe życie przed sobą. Ja mam nadzieję, że Ala i Kasia nie będą musiały przeżywać tego, co pani przeżywała. Ile pani miała lat, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? Ja miałam 16 lat. To bardzo dobrze pamiętam. No właśnie, co pani pamięta z tego dnia? Kiedy to się zaczęło? Kiedy to się stało? No, ja byłam, nie mogę powiedzieć, że przygotowana na to, ale mój ojciec był dowódcą tego powstania. On nie przychodził i mówił nam o tym, ale myśmy musieli razem mieszkać, dlatego że gdybyśmy nie byli razem, to by nas tym bardziej ktoś mógł wyszukać. Zdekonspirować, tak? Po prostu? Tak, tak właśnie. Mm-hmm. Dobre słowo. Mm-hmm. Także myśmy ciągle zmieniali nazwiska. To była zmiana prawie, że co miesiąc. Wyobrażacie sobie, dziewczyny, że co miesiąc zmieniacie swoje imię, zmieniacie swoje nazwisko, że od czasu do czasu musicie się przeprowadzić tylko dlatego, albo aż dlatego, żeby uniknąć jakiejś strasznej sytuacji. Nie wyobrażam sobie. Nie. Nie macie poczucia bezpieczeństwa, nie możecie chodzić do swojej ukochanej szkoły, do akademii muzykalowej. Żyjecie w takim napięciu. Właśnie jak ta codzienność wyglądała takiej dziewczynki w tym czasie? Bo kiedy wybuchła wojna, pani miała 5 lat mniej, czyli 11 lat, czyli podobnie jak nasze dziewczyny. Tak. Jak ta codzienność wyglądała podczas wojny, podczas Powstania Warszawskiego? Wszystko zaczęło się, jak się zaczęła wojna, bo myśmy mieszkali w Brześciu nad Bugiem, nie w Warszawie. I stamtąd trzeba było się przedostać. Także to jest bardzo skomplikowane. Ale pani z mamą i z siostrą musiała przepłynąć łodzią jako dziewczynka zieloną granicę na Bugu, tak? To o to tak. chodziło. Aby to dostać chodziło. Się tutaj do Warszawy. To było ryzykowne, ale na brzegu czekał tata i udało się. Udało się, oczywiście. Nasza rodzina była podzielona. Myśmy z mamą i siostrą mieszkały w Brześciu nad Bugiem, a ojciec był z wojskiem, ze swoim pułkiem na granicy zachodniej. Ale kiedy wybuchło powstanie warszawskie, pani mieszkała w domu dowódcy, tak, człowieka, od którego bardzo wiele zależało. Pani miała tego świadomość? Wiedziała pani, że pani tata jest tak ważną osobą w tym powstaniu? No, akurat nigdy go nie było w domu, dlatego że wiecznie chodzili na spotkania. Mhm. A bała się pani o swojego tatę? O tatę? Bać się? Ja tylko szukałam możliwości, jak jakoś mu pomóc. I takich było kilkoro jak ja. Trochę pozbawieni mieszkania, rodziców, tak jak mój ojciec, od razu on był dowódcą powstania, a nie moim ojcem. I ja wiedziałam, czym jest. Zresztą moja siostra na przykład, ponieważ ona już zaczęła studia medyczne, to w ogóle zniknęła. Myśmy się prawie, że nie widziały, bo ona od razu poszła tam, gdzie się ratuje rannych, czyli do szpitala. A ja z chłopcami jakoś się skumałam i lataliśmy tam, gdzie były jakieś... No bo było bombardowanie cały, tak, czas się odbywało. Więc tam, gdzie było na przykład pożary, mhm, to myśmy się po prostu skrzykiwali z tymi, tak, chłopcami i lecieliśmy, czy jeszcze gdzieś można było kogoś uratować na przykład. I z pożarów coś, ludzi pani ratowała? To takie pożary, gdzie był dostęp. Albo że widać było na przykład, że zaczęło się palić i że możemy jeszcze coś pomóc. No to taka mała banda z chłopcami, to w okolicach tam, gdzie było, mm-hmm, dowództwo, tak, powstania. Myśmy już przestali mieszkać w domu, bo ojciec był dowódcą, mama poszła pomagać gdzieś tam, siostra poszła do szpitala, a ja się pętałam. W tych opowieściach pana Włodzimierza, pani Jadwigi, bardzo często przewija się słowo pomóc komuś, zrobić coś dla kogoś. To trochę inaczej niż w tych naszych czasach. Ale pani Jadwigo, gdybyśmy teraz zabrali Kasię i znaleźli się w Śródmieściu, w Warszawie. Tak. W sierpniu 44 roku. Tak. Rozejrzały się dookoła, to co byśmy zobaczyły? Ludzi kopiących przejścia pod ulicami. Chyba najlepiej pamiętam, ponieważ było bombardowanie, ponieważ samoloty latały i robiły zdjęcia, żeby móc się poruszać, szukać swoich na przykład ludzi, trzeba było kopać pod ulicami przejścia, żeby się dostać z jednego miejsca do drugiego. Na przykład ktoś był zaskoczony wybuchem powstania, musi wracać do domu. No więc jak? Tutaj bombardowanie, ostrzeliwanie. Wobec tego ludzie zaczęli znajdować możliwości, żeby się dostać pod ulicami do swoich celów. Wrócić do domu na kolację, do mamy, do taty, prawda? Tak. Pamiętam, jak Danuta Szaflarska opowiadała tę historię właśnie powstańczą, kiedy bombardowana była Warszawa i kiedy odcięło ich dom od mamy, tak, która chciała wrócić z pracy i nie mogła wrócić z tej, tak, pracy. Ani tunelem, ani w żaden inny sposób. I ta mała Danusia siedziała i czekała. I patrzyła na jabłko. A to jabłko się starzało z dnia, mhm, na dzień. I to taki przejmujący obraz do końca swoich dni nosiła w sercu, który bardzo kojarzył się z jej mamą. Ona była wtedy również dziewczynką. I takie historie są udziałem każdego z państwa. Tak. Jedno ja lepiej pamiętam, że wieczorami z jakiegoś powodu ustawało bombardowanie, czyli ludzie już się używali tej możliwości, żeby się poruszać, szukać swoich własnych mieszkań. Powstało niespodziewanie, prawda? Mhm. Także tak jak kto stał, tak wtedy się znalazł w powstaniu. Zresztą mój ojciec, znaczy komendant, zarządził, żeby się ludzie spotykali przy kapliczkach. I to się rzeczywiście działo. Jak tylko zmrok zapadł, jak samoloty już nie mogły latać, to ludzie się schodzili na podwórzach, bo w Warszawie były prawie wszędzie takie kapliczki. Niektóre zostały jeszcze, prawda? Tak. W podwórkach. I to ludzi bardzo podtrzymywało na duchu, ja uważam. Skąd przychodziło jedzenie, to nie potrafię powiedzieć, ale było jedzenie. Także ludzie się dzielili. To było coś, co ludzi ściągało, bo tak przeważnie siedzieli w piwnicy, żeby się chronić przed bombardowaniem czy ostrzeliwaniem. Pani Jadwigo, co pani myśli sobie wtedy, kiedy ludzie tak zastanawiają się, potrzebne było to powstanie, nie było potrzebne? Coraz więcej głosów pojawia się tego rodzaju, że to powstanie kompletnie było po nic, że spowodowało tyle, że przelano niewinną krew dzieci, młodych ludzi. Ja myślę, że czy powstanie, czy nie powstanie, Warszawa by była zniszczona. Tak czy inaczej. Rosyjskie wojsko stało nad Wisłą. Stało. Nie ruszało się. Tutaj bombardowali Niemcy, niszczyli miasto całe i ludzi. W jakim celu? Przecież to nie miało żadnego sensu. Jeżeli ktoś by mnie się spytał, jak to wtedy było, ja bym powiedziała, kompletny idiotyzm. Po prostu wstrętne ludobójstwo ze wszystkich stron. Pani Jadwigo, to jest jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam. Pani ta piosenka kojarzy się z zupełnie innymi wspomnieniami niż nam. Ja pani bardzo dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie do naszego studia, że pani zechciała tutaj przyjść i opowiedzieć naszym dzieciom, które bardzo często pojęcia nie mają, co musiało się wydarzyć, żeby one dzisiaj mogły pójść do szkoły, pójść do parku, żeby mogły się bawić, rozwijać swoje talenty i narzekać na to, że trzeba rano wstać, tornister na plecy i iść, a wy o tym marzyliście. Bardzo pani za to dziękuję, za to wszystko. Naszym gościem była pani Jadwiga Chruściel, córka generała Antoniego Chruściela, komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Dziękuję bardzo. Ja bym mogła jeszcze dalej mówić, bo... Tak? Bardzo proszę. Nie, bo dla mnie to była nie do zapomnienia. Przecież dwie armie i tak nacierały. Więc jeżeli ktoś myśli, że było jakieś wyjście, nie było wyjścia. Dla mnie to jest wystarczające. No bo jeżeli by nie było powstania, to i armia sowiecka by się ruszyła, i armia niemiecka by się ruszyła na zniszczenie Warszawy. No nie ma, dla mnie nie ma żadnych wątpliwości. To, że to nawet powstanie trwało tak długo, to nie było tylko przypadek, decyzja, rozkaz, tylko ludzie wiedzieli, że to jest ich miejsce. Że tak trzeba. Że tak trzeba. Warszawo ma, o Warszawo ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota Warszawo ma. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Warszawo ma, patrz w oko mym łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Ogłoszenie społeczne. Kochane dzieci, a wy dokąd jedziecie na wakacje? Do Puszczy Kampinoskiej. I do Warszawy. Zobaczymy stolicę, odpoczniemy i poznamy nowych kolegów. Fundacja Muszkieterów przez 3 lata w ramach akcji charytatywnej Wakacje z Muszkieterami zorganizowała kolonie dla blisko 3000 potrzebujących dzieci z całej Polski. Honorowy patronat nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka, a ambasadorką projektu jest Sylwia Gruchała. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy